سورة الأنبياء درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين آية للعالمين. والتي أغا احسنت فرجها چی پازت کې ساتل او خپل شرم ګالرا فنفخنا فيها من روحنا نفوکو منگا پدې کې د خپل حکم نا وجعلناها او ګرځول منگا دې لرا وابنها او زید دې لرا آیت للعالمین نخد عبرت د پاره د مخلوقات. څنګه چې مخکې د انبیاء علیہ الصلات والسلام واقعات او حالات ذکر شو، نو دلته اوس واقعہ او حالت د مریم علیہ السلام او د مریم علیہ السلام د زوی عیسی علیہ السلام بیانوي. نو فرمایي چې هغه مور د عیسی علیہ السلام چې هغه همیشه د پاره خپل عزت ساتلو الله تبارک وتعالی ورلا بچی ورکول غختل، الله تبارک وتعالی ورلا بچی ورکو او الله تبارک وتعالی اسباب ته محتاج نه دی. الله داسې ذات ته چې وګوره آدم علیه السلام بغیر د مور افلار نه پیدا کړ، او بیا حوا بی بی هم د دغه نفس نه الله تبارک وتعالی پیدا کړه، او الله تبارک وتعالی دا قدرت لرون کې دی چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کو. دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه د خلکو د پاره نخ د عبرت چې خلکو ته د الله تبارک وتعالی د قدرت چې الله تبارک وتعالی اراده وکي یو سیس ته چې وای شا نو هغه موجود شي، دا هغه اسباب ته ضرورت نشته. او دا رنګ نخ د عبرت چې په ماشوموالي کې وګوره وإني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سورة المريم كتير شو الله تبارك وتعالى بنده مزو او رابك مات الله تبارك وتعالى كتاب او غرزول امزا الله ده پیغمبراننا. مطلب ده چې الله سو پیغمبر پیدا کوي او تاسو په بدنامي په مور لګوي پیغمبر الله حرامینه پیدا کوي. زده الله تبارک وتعالى په حکم کې په ماشوموالي کې چې غیوي سرنګي منګه د زنګو د ماشوم سره خبرې وکړو او په دې کې عیسی علی السلام ګویا نشو نخ د عبرت د فار د مخلوقات چې الله تبارک وتعالى قدرت لرونکي د فار یو سیز باندې او داغه نه غټ د انسانانو نه او غټ سیز چې الله تبارک وتعالى وی دې زمکه اسمانونو ته وګوره چې دا ستاسو د جوړولو نه او ستاسو د پیدا کولو نه یو غټ سیز دی چې الله تبارک وتعالى وګوره څنګه دا غټ غټ سیزونه پیدا کړی دي. نو د دې وجې نه پکار دی چې د الله تبارک وتعالى قدرت په هر یو سیز باندې حاوی او دا رنګ مضبوط او ومنلی شي او ایمان پرې راوړلی شي. دې کې عبرت دی د پاره د مخلوقات. ان هذه امتکم امه واحده یقینا دا امت ستاسو امت یو دی. و انا ربکم فعبدون او زه رب ستاسو یما فعبدون نو زما عبادت کوي. د یو الله تبارک وتعالی عبادت کوي. دا څومره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې د دې نه مخکې بیان شو چې د هغې ذکر وګوره موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام، راځه راځه حتی دا چې دلته د مریم علیه السلام او دا غید زوی ذکر وشو الله تبارک وتعالى وی دا سمره انبیا چې ما را لګلیو ټول اصول د دین کې دا یو او متحد او متفق او استاسو یو الله تبارک وتعالى دی او اصل دین او استاسو د ټولو د آدم علیه السلام نواله تر د قیامت پورې اخیری انسان راتلونکي د پاره د ټولو د پاره الله تبارک وتعالى یو دین د اسلام یو دین د مسلمانای را لګلې ټول انبیا په اصول د ایمان کې یو ا د یو تعلیم د یو پیغمبر تعلیم ا د ټولو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات دي، او کوم اختلاف چې فروعی دي نو دا د زمانی ها په لحاظ سره او دارنګي د وخت د اختلاف په وجه سره ها نو د دې وجه نه پاغي کوم مصلحت او حکمت الله تبارک وتعالى دې نو لازم ده ها چې ټول دی او الله تبارک وتعالى بندگی اختیار کړي، او کوم اصول کې چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام متفقو ها هغه اتفاق چې کوم دی نو خلق ټول په جمع باندې راونی وي ها، او په دې صورت کې هغه اتفاقی مسله بیان شو. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. طول يوشي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دا الله په کتاب باندې ټول منګولي ولګوي او يوشي اوس چې دې کتاب نه سوق جدا کیږي ادم مسلمانانو د ډلې نه جدا دي، او سوق چې دې کتاب باندې منګولي لګي او دې کتاب ته الله تبارک وتعالى مخلوقات راغواړي پکار دي چې خلق په دې کتاب باندې یو شي، او دې ته الله تبارک وتعالى دین ترولې وګوره. ټول پیغمبرانو دغه الله تبارک وتعالى د پاره دعوت چلولې. افسوس چې نن ځان ته مسلمانان وای او دعوت په چکم دی د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه د پاره چلی، څوک په پیر بابا د پاره چلی، څوک په چکم دی د علی اجویری رحمت الله علیه چې نوم یې ولایخ دادا گنج بخش، او دا رنگ مختلف دا امام بری دی او دا چې کم دی نو او کلندر دی او دا چې کم دی نو پلان کې دی او دا نمونه ولې خودی دی او خلق زی او دا غي او دا وګورئ نن سبا د میلاد په دې مکمانه تاسو وګورئ چې پخپو کې ولر غړي په جمعاتونو کې مخ کې وای ها پوجرو کې او دا رنگ په دغه کې تمبلې او دا رنگ دوپړه او دا سیزونه باجه ډولکی بواله کېدل او غړېدل به خلق په جمعاتونو کې اوس خلک غړي د دې بیمانو د وجنا او د دې بریلیانو د وجنا چې وګوره په خپل ملک د مسلمانانو په ملک داود مسلمانای کوي هغه دینه په خلکو روان کړی دی. د مسلمانانو خو دوه اختر وي، لوی اختر او وړوکی اختر. د نبی علیه السلام نراوالی تر د وګوره کمې صدای شپږمې صدای پورې وګوره چرته چا میلاد خو نه و لیدلی، خو چې کله بیمان والا معمولی غنی چرتا ایله غنی سیڑکا د بیدت او د شرک خلق کاره شی بیمان اور پسی روانی بیا بیا دا غین او گوره چسی جوڑی زمانگ اومت یو او زمانگ یا رب یو ده چی اومت مو یو ده انبیاء علیه صلاة و السلام ست تعلیماتو ده نبی علیه السلام منگ تشریعت که ست تعلیمات تی ده اللہ ست تعلیمات تی پکار دی که پاغی عملو شی. و اللہ تبارک و تعالی وی وتقطعوا امرهم بینهم تس نسی که ټوکړی ټوکړی کو هغه کار د دی په خپل منځ کې کلن الینا راجعون ټول منګ ترا واپس کیدون کی دی ها په ادبار د اصول خو دین یو خو خلکو پکې اختلاف په خپل شورو کو اختر پکې د میلاد نو هغه پکې شورو کو بیا په هغه اختر کې وګوره شرکیات او بدعات او تو وګوره چې په خپل سملی هغه مولیانو لا او هغه پیرانو لا په خپل سملی خلک او د کم کم زین اور ته په ګډا باندې راروانی د جمعتون نه چې کم نه نو وګورا د الله تبارک وتعالى د کورونو نه چې مونږه تاسو دی جمعه تراشو تاسو په ایماندارای وای چې دلته څوک په تیزه خبرې کوي تاسو ټول ته ما ها تاسو نو وای د څوک تیر خبرې کوي وای کنه وای او چې په جمعه کې ګډاګانی کیږي او چې په جمعه کې شرکیات کیږي زه حیران د خلکو ته چې څنګه داود مسلمانای کوي او څنګه ځان ته مسلمانان وای په جمعات کې خو سړی د دنیا خبرې چې څوک پتی زکې نشي برداشت کولې دا ولې الحمدلله تاسو ته پته لګېدلې ده چې کوم خلکو ته پته نشته او د قران نه محروم دي هغه ورشه یو ګورا پس شرکیات او بدعات کې اختدي او د الله تبارک وتعالى غ دین ټوټه ټوټه کړي دین خو یو فمن يعمل دی وای اختلاف اختلاف پسند نه پیدا کیږي یو سړی دی هغه تا ته وای دا لار چې کم نه نو سیده تللی دا پلان کی ځای تا او ته په دې لار باندې ځه هغه ته بوزي او ته مخالف سمت شروع کی تر دې لارې دا هغه مقصد حاصلول شي نو چې دا ته د قران او د سنت تعلیم درکای او ته وای نه یاره دی مشدد دی او دی سختی او دا دور سختی به څوک کوي نو نرمه والا پسې ځي نو نرمای والا پسې چې نو خدای د لارې نه اړې نو اختلاف پیدا شو ته نرمای والا پسې لړې موږ ته وای نه قران چې کومه خبره کړې ده که سخت ده او که نرمه ده به قبلو اته وای نه موږ دوره سختی په اسلام کې نشته چې الله تبارک وتعالى کوم حکم را لګلی په توحید کې ته کوم ځای نه مداهنت پیدا کړي سستی پیدا کړي تیل لګای په توحید کې خدا شي نشته د نبی علی السلام په طریقه کې خو بل طریقه پیدا کول نشته اوس کته وای چې نه رتا سختی کوي زدا طریقې نو تا اختلاف پیدا کړه نو ډله جوړ کړه نو بل ډله جوړ شو نو بل ډله جوړ شو بل ډله جوړ شو د چا نه جوړ شو تا جوړ کړي چې ته د قران او د سنت طرف ته ناراضي تراشه په قران او په سنت باندې یوځای کا یوځای شه الله تبارک وتعالى وی ام دغه ستاس دین دی او خدای الله پاک وی وتقطعوا امر بینهم امرهم بینهم تس نسی کو ټوکړي ټوکړي کا کار د دین خپل په خپل منځ کې سو کوی زما چې کم نه خیر دی مړه پنګ پان یو غم راغلی څه چل دی جمعه به وکم او جمعه کای خو تاسو سره دلیل سره چې دی جمعه کای او ډیر وته جتونه جوړ کی یار بیا چې کم نه نو زمونږه بخلق بیا خبري کای او دا رنګ اوس چې کم نه ټول راټول شوی دی او راجم شوی دی او دا کار به وکو ها وجتونه ولا جوړای وجت په دې کې نشته دین صفا دین دی کمنه خو منا کنه منی ته چې کم دین په خلاف کې پرې واده دي ته خلاف والو نه شوی زه خو تاسو رزان نه یو ځای کوم چې تاسو رز په خلاف کې یو ځای شم زوم دا غې ډلی نه شو نو تاسو نه سي کا هغه کار د دین خپل په خپل منځ کې کل الینا راجعون ټول موږ طرف ته واپس کیدون کړي الله تبارک وتعالى ته بتول زو چې آیا تاسو زما د کتاب زما د پیغمبرانو زما د سیدین سورا پورې خیال ساتلی او فمن يعمل من الصالحات هغه چا چې عمل وکړو نیک مطابق د شریعت او هو مؤمن او دی وی مؤمن فلا کفران لسعیه نو محروم بنشي د کوشش خپل نه وانا له کاتبون موږ یې دی لر لیکون کې وګوره څومره آسان کار دی الله تبارک وتعالى وی چې نیک عمل دی وکړو خو د نیک عمل د پاره شرط تاسو ته پته ده څه دی موږ همیشه د پاره څه وایو د نیک عمل د پاره شرط دا دی چې طریقه د پیغمبري اوس ته لکې ختمونه کوي لا اله دی شروع کړی دی یا زمونږ د ملک په شان هغه وی راغلی سپارې یو ته وی شي بلتا یا هلته وی الف لام میم دل وی سیقول الصفا بل وی تلک الرسل دا غو بل جوړ دی لګیا دی قران ختم شو ها سو شو مړی وبخلی شو مړی په دې بخلی کیږي مړی په دې بخلی کیږي مړې په دې نه بخلي کېږي چې ستا په عمل باندې هغه دې هم په طریقه ونه کو به طریقې دی وکړو په دې مړې نه بخلي کېږي دا دان له دوکه ورکول دي مړې له دنیا کې الله تبارک وتعالى وخت ورکړی دی چې تا صدقه جاریه دا هغه بچی دی دواګانې وته کوي هغه څه علم کړو او خلکو ته یې ښودلې دا ورپسې روان دي او نیکان بچی دي هغې څه کوي هغې دپاره چې کم دی نو د هغې ثواب رسي خو په دې طریقه نه که بچی هم په غلطه طریقه باندې کوي چې قرآن او سنت کې نه نو چې قرآن او سنت کې نه او ته یو کار کوي پیسې دې هم لړې طریقه دې هم خرابه شوه او د الله هم مجرم شوې او ثواب ثواب نشته نو هر کار کول په کار دي چې نیک عملي او شرط دا دی چې دې مسلمانی که مسلمان نه مؤمن چې توحید پکې نه د داړو عمل نه قبلېږي اگر کو تمامي دنیا له رزش په خوراکونه ور کوي الله پاک وي د خپل کوشش نه محروم نشي او مونږ یې لیکون کی الله تبارک وتعالى فرشته و ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد نشته استاذونه او کس چې هغه جبا خوځي فرشته چې کم دي لیکل کوي لیکل کیږي مونږ لیکو وحرام على قريه او من دي په یو کلمانه اهلکنا چه هلاکڑی وی منگ دی کلی لرا انهم دی چه دی لایر جون چه دی بوا پشی دنیا تا اللہ تبارک و تعالی وی که سوگدا دا لا دل تزاید دی یعنی مطلب دا که سوگدا سوچ کئی چیرا زبا واپس بیا دنیا تا لرشم اللہ تبارک و تعالی وی دا ما دا تمام دنیا دا فارا قانون گرزول دی چه واپس چه کم دی ستا امتحان چه کم دی پرچه بند شوی مهر فی اولا گید او استاد دنیا سره تعلق ختم شو بیا بیا واپس دنیا ته لنیشته حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج تر دې پورې چې پرانستی شیا یاجوج وماجوج وهم من کل هدب ينسلون او دی داری او ډیرې نرا بيدون کی وی دا وخت پتر کلا پوری واپس کې دل بیا کلی اغه نخینی خانه د قیامت خی چې یاجوج ماجوج کولاو شي اغه قیامت اغه وخشی باغه ټیم کې بخلک ټول چې کم دی د الله تبارک وتعالى فوکم سرا چې اسرافیل علیه السلام اغه فوک ورکی د فوک سرا چې کم نه تمامي مخلوق پا ها روچت شوی ها اغه وخت کې الله تبارک وتعالى وی روچتوم خود صد پاره عمل لپاره نه د حساب کتاب لپاره بیا عمل ته واپس کیدل نشته اغه ما ها د دې لپاره چې حساب کتاب ته ها را واپس کیږي با خو را واپس کیدل به د عمل لپاره نه د پاره د حساب کتاب بای وقت رب الوعد الحق نیز دی بشی اغه واده پر اختیار فایزا هی شاخصه ناسا پبا راوتی وی ابصار الذین استرګی دا کسانو کفرو چې کو پرې کړه دے یا ویلنا هاي افسوس زمنګا کد کننا فی غفلت من هذا او منګا پو ها بے خبره په غفلت کې ده دینا بل كنا ظالمين بل كومن ظالمان دغه وخت الله تبارک وتعالى وی څنګه راغه او د دې سترګې بچ کم نه ها تغیر وای دا سترګې راوتی او دا رنگ وی به هاي افسوس زمونږه چې موږ د دې رزي نه ولی په غفلت کې پراتو موږ د دې رزي د پاره ولی سن کول او دا رنگ ځان ته بیا ظالمان وای بل كنا ظالمين لكن التزان ته ظالم ویل پکار چې دلته سړی ځان سره محاسبه وکي شپې چې ود کیږي ما ماسختن ا د الله تبارک وتعالى د نبی علی السلام هغه طریقہ سړی پزان ماندې آیت الکرسی او قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او ای پزان پوکي بیا ځان تر مخ کیدې جنن ما سو کړو څوک می خپه کو څوک می خوشاله کو چاته می درد ورسو چاته می تکلیف ورسو چا سره می خو کړو درس کې شامل شوم که شامل نشوم درس کې سو ویل شو یار لغونی سوچ ځان تر واستل پکاري د خوب نه مخ کی ها نو بیا بچ کم نه نو سړی وای الحمدلله چې ما دنیا چې دلته محاسبه ځان سره وکول ته بیا موږ ځان ته ظالمان وایو الت بیا نکیږي پکار دي چې دلته د ځان سره حساب کتاب وکړو انکم یقینا تاسو ما تعبدون من دون الله هغه چې تاسو عبادت کوئ سیوا د الله تعالی نه حسب جهنم خشاک ته جهنم دی انتم لها واردون یی تاسو د جهنم ته داخلي دن کی الله تبارک وتعالى وی چې هغه چې تاسو عبادت کو او تاسو ټول بچ کم دی په جهنم کې نه عبادت خود پرشتوم شوی دین پرشتي به الله تبارک وتعالى عذاب ول ورکي او د عیسی علیه السلام شوی دین الله به جواب ورکي الله به له سزا ورکي عیسی علیه السلام نه او دارنګ چې کم نیکان خلق تیر شوی دی په دنیا کې هغه د الله د توحید چې غواله ده او همیشه خدمت ته الله د دین کړی دی او غیله سو قبر جوړ کړي او غیره مدد کړي نو دی به سر جهنم ته ځي نه دا هغه خلق کم خلق چې دی دوی چیرې تاسو زمونږ په طریقه باندې لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى دا غی خبره فرمایي انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فادلونا السبيل من دخل سرداران منليو دغه مشر کومولاده او که سردار دی او که ملک دی چار څوک دی کده ته ویلی چې ته دې تابعداریو کا دغه سړی چې د دعوت ته شرک ورکاو دی بچ کم دی د الله تبارک وتعالى سره دې انسان چې دا چا تابعداری کړی دا ولی دعوت دې شرک ورکاو الله به جهنم ته بوسي او کم سړی چې د پردی چې ته ته ټیټیږي یار السلام علیکم ډېر پټی ټمانه چګنی دا عزت دانه دی السلام علیکم بس نیخ پنیخ خدای دې کچې دنیا ارسو کی که پیغمبر ژوندې ولی نه اومس چې کوم دی نو اوس خو پیغمبران الحمدلله د نبی علی السلام خاتم النبیین دی په هغه معنی پیغمبري ختمه شوې ده او دا د الله تبارک وتعالى حمدونه او صفاتونه چې الله تبارک وتعالى خپل پیغمبري او خپل حق ها د دین را رسول اوس داغه نه پس بل پیغمبر نشته پیغمبر منه کړی دی چې تاسو به ماته چې کوم دی نو ټیټیږي نه بالکل سیده په سیده باندې انسان سره ملاوېدل او دا رنګي ها د بندگی او عجزی یو صرف الله تبارک وتعالى د پاره د بل چا د پاره نشته نو د دې وجنه چې چاوم په دې بندګۍ باندې خوشاله شو چې خلک ماته ډیر ټیټیږي زما ډیر عزت کوي لکه څنګه چې د جمعهتونو کې ورشو غره په خپو کې ولې سملی اغه وته ناستی او شابه سیول ورکي او ټکونه داسې خلک په جهنم کې چې کم نه توبه ونه واسله اوس موږ ته نه نه توبه واسله خدای دې کې چې سل کالې دا شرک کړی الله تبارک وتعالى ورته ار سماب کوي داسې د الله دربار ده خو افسوس چې موږ د رحمت ته متوجي شو او دغه د رحمت اغه ایسه د ځان لپاره سوچ او فکر کې پیوکو هغه خپل کو لو کان هؤلاء الهتن کچریوی دا کسان الها کارسازان ما وردوها نن به راغلی دی جهنم ته او کل فیها خالدون او ټول به پدې کې همیشه وي. کم سړی چې د شرک پرچار ور کړو او کم سړی چې د چا په شرک باندې خوشاله او کم سړی چې چاته ویلو چې زه هغه صفاتونه لرم هغه صفاتونه خاص الله تبارک وتعالى د پاره او د ځان د پاره ثابتول الله پاک کوئی کتا د تابعداري کړی ته استاد دغه مشر دا به ټول چې کم دی دنه نشي جهنم ته ټول عمر بی لهم فیها زفیر دیلو په دې کې چرنکاری وی او هم فیها لا یسمعون او دوی و پدی جهنم کې نوريخه خبره همیشه د پاره پدی جهنم کې دی د پاره هنیدل وی او چرینکاری به وی هنیدل به وی پدی کې او دا رنګي د خطري اوازونه به تیروزی ولی چې په سخت عذاب کې بګيري. ان الذين سبقت لهم من الحسنى یقینا کسان چې مخکې تیر شوی دی د دې د پاره زمنګ د طرف نه حکم د جنت اولائک عنها مبعدون دغه کسان به د دې جهنم نه لری کړی شي. کوم خلکو د پاره چې الله تبارک وتعالى حکم شوی دی او الله ته د ارچا عمل معلوم دی او دا رنګ منګ لا په دنیا کې نو او د آدم علی السلام لا نو راغلی چې الله تبارک وتعالى سس دی کلی دی او بیا د آدم علی السلام د پیدایش نه پس منګې دو شان پیدا کړو او الله تبارک وتعالى زمنګ نه تپوسو کو الست بربکم التوما چې کم دی دی روحونو چې چا اقرار کړي چې بشکت زمنګ ربي اغه خلق په خپل الله تبارک وتعالى چې د کوم موحدینو نیکانو خلقو د فاره پیسله کړي دا اغه پیسله د الله تبارک وتعالى دادا چې غیبه د جهنم د ور نه بچي غیبه د دینه په امن کې وي. لا يسمعون حسيسها نابوري اغه اواز قدر لدې جهنم لکه څنګه چې موږ پوردو کو اهټ اغه اهټ قدر لبناوري اغه اواز قدر لبناوري وهم في مشتهت انفسهم خالدون او دوی په هغه سکه چې غواړي نفسونه د دې زړونه د دې خالدون همیشه بوي. الله تبارک وتعالى به ولدا سه خوشاله نصیب کی چې سه زړه غواړي اغه بده تحذيري چې سه دې زړه غواړي د الله تبارک وتعالى نعمتونه ته صرف دنیا کې وګوري او بیا د اخرت او د جنت نعمتونه چې هغه خو د دنیا د نعمتونو په مقابله کې ډیر زیات بهتر او اوچت او خوندور او خوناک او خیسته او به د تکلیف نه او دارنګي د مزي ورکوونکو د نفس تفاره اول تبیا نه بیماری نه چې کم دی د معده بدزمی او نه چې کم دی تا ته نور څه تکلیف بلکه داسې خوشحالی به الله تبارک وتعالى وي. کوم خلکو چې شرک نه کړي او د شرک والا د دکان دا غي د تابعدارای نه ځان بچ ساتلی الله تبارک وتعالى وي دا خلک وز داسې زینو ته دننه کم چې د خوشحالی زینو به دي. الله تبارک وتعالى دې همیشه منګلا په قران او په سنت باندې عمل کولو کوشش تر د مرګ مرګ پورې او د مرګ په ټیم کې الله تبارک وتعالى ته زموږ رضا شي. الله ته زمونږ ټول نه رضا شي څومره مسلمانان مؤمنان چې په قران او سنت باندې د عمل کولو کوشش کوي الله زمونږ دا کوشش په خپل در کې ټوټا پوټا قبول او منظور کړي. ان هذه امتكم امه واحده والتي احسنت فرجها او هغه خزا چې حفاظت کې ساتلې او شرمګاه خپل لرا فنفخنا فيها من روحنا نفكو من پدې کې د خپل حکم نه وجعلناها وغرزول من ديلرا وابنها او زويد ديلرا آية للعالمين عبرت نخاد فارد مخلوقات. ان هذه امتكم امه واحده يكن دا طول گيستا سو دا امت ستاسو امت يودي وانا ربكم فاعبدون او زرب ستاسو ایمان خاص زما عبادت کوي وتقتوا امرهم بينهم تسنسكدي كار دين پمیانس خپل کې ټوټه ټوټه کدی کار د دین په خپل میانس کې کل الینا راجعون ټول موږ طرف ته واپس کیدونکي دي. زبته تاسو کو په وای عمل من الصالحات نو اچا چې عمل کو د نیکه مطابق ته شریعت یعنی او هو مؤمن او دی وی مؤمن فلا کفران لسعیه نو محروم بنشي د کوشش خپلنا و انا له کاتبون موږ یو دی لر لیکونکي وحرام على قريه او مندي پيو کليوالو باندې اهلكنا جهلكري من دي لرا انهم لا يرجون چديبا وبش دنيا دا حتى تر دي پوري اذا فتحت ياجوج وماجوج کلاچه پرانستيشيا جوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ادي ودار يو ډيرين را بيدون کي وي واقترب الوعد الحق نزديج بشي اغه وخت اغه وخت رختي اغه واده رختي فاذا هي شاخصه ابصار الذين ناسا پټغي براوتي استرګي دا کسانو کفرو چی کافران دي يا ويلنا هاي افسوس زمنګا قد كنا في غفله من هذا تاکی کومنگا پو نا خبرائی کی پا غفلت کی من هازاد دینا بلکننا ظالمین بلکی اومنگا ظالمان انکم یکنن تاسو وما تعبدون من دون اللہ آغا چه تاسو عبادت کوئی سیوا دا اللہ تعالی نا حسب جہنم خشاکت جہنم دے بالند جہنم دے انتم لها واردون یہی تاسو دی جہنم جہنم تداخلی دون کی لو کان ها اولائک چریوی دا کسان آلہتن کارسازان آلہا ما وردوها ننبورا غلی دی جہنم تا وکلن فیها خالدون و طول بپدی کے امیشوی لهم فیها زفیرون دیل رب پدی کے ہنے دل چرنکاریوی هم فی وهم فیها لا يسمعون او دوی بپدی جہنم کے ناوری خبرہ ان الذين يكننا كسان سبقت لهم من الحسنى چمخکی تیر شوی دی زمنګ د طرف نه د دې د فار حکم د جنت اولایک عنها مبعدون دا کسان بد دی جهنم نه لری کړی شي لا يسمعون حسيسها نابوري اواز قدر لد دی جهنم وهم فی مشتهت انفسهم او دی بوی پاکی چی غواڑی نفسو ندی خالدون ہمیشہ